14. Şua. İfademin kısacık bir tetinmesi. Afyon Mahkemesi'ne beyan ediyorum ki, nazarınıza ve kanun adaletine takdim edilen ifademde bulunan üç vecihle kanunsuz menzilimi basmak, beni sorguya çekmek ve tevkif etmek, üç büyük mahkemelerin hürmetlerini kırmak ve haysiyet ve adaletlerine ilişmektir, belki istihfaf etmektir. Çünkü üç mahkeme ve üç ehli vukufun 2 sene, 20 senelik kitaplarımı ve mektuplarımı inceden inceye tetkikinden sonra ittifakla hem bize beraat verildi, hem kitaplarımız ve mektuplarımız iade edildi. Ve beraatten sonra 3 sene fevkalade bir inziva ve şiddetli bir tarassut altında haftada yalnız zararsız bir mektup bazı dostlarıma yazardım. Dünyayla alakam kesilmiş gibi idi ki, serbestiyet verildiği halde memleketime gitmedim. Şimdi aynı meselede o 3 mahkemenin adilane hükümlerini hiçe saymak gibi meseleyi tazelendirmek, onların şerefini kırıyor, benim hakkımda adalet eden o mahkemelerin haysiyetini muhafaza için mahkemenizden rica ederim. O aynı mesele olan Risale-i Nur ve cemiyetçilik ve tarikatçılık ve ihlali emniyet ve asayişi bozmak ihtimalinden başka bir sebep, bir mesele bulunuz, beni onunla muahize ediniz. Benim kusurlarım çoktur. Ben de size mesuliyetime dair yardım edeceğime dair karar verdim. Çünkü hapsin haricinde hapisten çok ziyade azap çektim. Şimdi benim için medar-ı rahat ya kabir ya hapistir. Hakikaten hayattan usandım. Bu 20 sene hapsi münferitteki tazip ve işkenceli tarassutlar, ihanetler artık yeter. Sonra gayretullah'a dokunur, bu vatana yazık olur. Sizlere hatırlatıyorum, bizim en metin melce ve siperimiz, hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbiyallahu la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. 18 sene sükuttan sonra mecburiyet tahtında bu istida mahkemeye ve sureti Ankara'ya makamata verilmişken, tekrar vermeye mecbur olduğum iddianameye karşı itiraznamemdir. Malum olsun ki, Kastamonu'da 3 defa menzilimi taharri etmek için gelen 2 müdde-i umumi ve 2 taharri komiserine ve 3.'de polis müdürüne ve 6-7 komiser ve polislere ve Isparta'da müdde-i umuminin suallerine ve Denizli ve Afyon mahkemelerine karşı dediğim aynı hakikat küçük bir müdafaanın hülasasıdır. Şöyle ki, onlara dedim, ben 18-20 senedir münzevi yaşıyorum. Hem Kastamonu'da 8 senedir karakol karşısında ve sair yerlerde dahi 20 senedir daima tarassut ve nezaret altında kaç defa menzilimi taharri ettikleri halde dünya ile, siyaset ile hiçbir tereşşuh, hiçbir emare görülmedi. Eğer bir karışık halim olsaydı, oranın adliye ve zabıtası bilmedi veya bildi aldırmadı ise elbette benden ziyade onlar mesuldürler. Eğer yoksa, bütün dünyada kendi ahiretiyle meşgul olan münzevilere ilişilmediği halde, neden bana lüzumsuz, vatan ve millet zararına bu derece ilişiyorsunuz? Biz Risale-i Nur şakirtleri, Risale-i Nur'u değil dünya cereyanlarına, belki kainata da alet edemeyiz. Hem Kur'an bizi siyasetten şiddetle men etmiş. Evet, Risale-i Nur'un vazifesi ise, hayat-ı ebediyeyi mahveden ve hayat-ı dünyeviyeyi de dehşetli bir zehire çeviren küfrü mutlaka karşı imani olan hakikatlarla gayet kat'i ve en mütemerrit zındık felsefeleri dahi imana getiren kuvvetli bürhanlar ile Kur'an'a hizmet etmektir. Onun için Risale-i Nur'u hiçbir şeye alet edemeyiz. Evvela Kur'an'ın elmas gibi hakikatlarını ehli gaflet nazarında bir propagandayı siyaset tevehhümüyle cam parçalarına indirmemek ve o kıymetler hakikatlara ihanet etmemektir. Saniyen, Risale-i Nur'un esas mesleği olan şefkat, hak ve hakikat ve vicdan, bizleri şiddetle siyasetten ve idareye ilişmekten men etmiş. Çünkü tokada ve belaya müstehak ve küfrü mutlaka düşmüş 1-2 dinsize müteallik, 7-8 çoluk çocuk, hasta, ihtiyar masumlar bulunur. Musibet ve bela gelse o biçareler dahi yanarlar. Bunun için neticenin de husulü meşkuk olduğu halde, siyaset yoluyla idare ve asayişin zararına hayat-ı içtimaiye karışmaktan şiddetle men edilmişiz. Salisen, Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı içtimaiyesi, bu acip zamanda anarşilikten kurtulmak için 5 esas lazım ve zaruridir. Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmektir. Risale-i Nur hayat-ı içtimaiye baktığı zaman, bu 5 esası kuvvetli ve kutsi bir surette tespit ve tahkim ederek, asayişin temel taşını muhafaza ettiğine delil ise, bu 20 sene zarfında Risale-i Nur'un 100 bin adamı vatan ve millete zararsız birer uzvu nafi haline getirmesidir. Isparta ve Kastamonu vilayetleri buna şahittir. Demek Risale-i Nur'un ekseriyeti mutlaka eczalarına ilişenler, herhalde bilerek veya bilmeyerek anarşilik hesabına, vatana ve millete ve hakimiyeti İslamiye'ye hıyanet ederler. Risale-i Nur'un 130 risalelerinin bu vatana 130 büyük faydesini ve hasenesini ve ham ehli gafletin sati nazarlarında kusurlu tevehhüm edilen 2-3 risalenin mevhum zararları çürütemez. Onları bunlar ile çürüten gayet derecede insafsız bir zalimdir. Ama benim ehemmiyetsiz şahsımın kusurları ise bil mecburiye istemeyerek derim ki 22 sene müddetinde gurbette hapsi münferit hükmünde yalnız ve münzevi olarak hayat geçiren ve bu müddet zarfında ihtiyariyle bir defa çarşıya ve Mecmua-ı Nas büyük camilere gitmeyen ve çok tazyik ve sıkıntı verildiği halde bütün emsali menfilere muhalif olarak istirahatı için bir tek defa hükümete müracaat etmeyen ve 20 sene zarfında hiçbir gazeteyi okumayan ve dinlemeyen ve merak etmeyen ve tam 2 sene Kastamonu'da ve 7 sene başka menfalarında bütün yakın ve görüşen dostlarının şehadetiyle küre-i arz yüzündeki boğuşmaları ve harpleri ve sulh olmuş ve olmamış ve daha kimler harp ettiklerini bilmeyen ve merak etmeyen ve sormayan ve 3 sene yakınında konuşan radyoyu 3 defadan başka dinlemeyen ve hayat-ı ebediyeyi imha eden ve hayat-ı dünyeviyeyi dahi elem içinde eleme, azap içinde azaba çeviren küfrü mutlaka karşı galibane Risale-i Nur ile mukabele ettiğine, onun ile imanlarını kurtaran 100 bin şahidin şehadetiyle ispat eden ve Kur'an'dan tereşüh eden Risale-i Nur ile ölümü 100 bin adam hakkında idam-ı ebediden terhis tezkeresine çeviren bir adama bu derece ilişmek ve meyus etmek ve onu ağlatmakla o masum 100 binler kardeşlerini ağlatmaya hangi kanun var, hangi maslahat var, adalet namına emsalsiz bir gadr olmaz mı ve kanun hesabına emsalsiz bir kanunsuzluk değil mi? Eğer bu taharilerde bazı vazifedar memurların itiraz ettikleri gibi derseniz ki sen ve bir iki risalen rejime ve usulümüze muhalif gidiyorsunuz. El cevap, evvelen bu yeni usulünüzün münzevilerin çilehanelerine girmeye hiçbir hakkı yoktur. Saniyen, bir şeyi reddetmek ayrıdır, kalben kabul etmemek ayrıdır ve amel etmemek bütün bütün ayrıdır. Ehli hükümet ele bakar, kalbe bakmaz. İdare ve asayişe ilişmeyen şiddetli muhalifler her hükümette bulunur. Hatta Hazreti Ömer'in radıyallahu anh taht-ı hakimiyetindeki Hristiyanlara kanun-ı şeriatı ve Kur'an'ı inkar ettikleri halde ilişilmiyordu. Hürriyeti fikir ve serbestiyeti vicdan düsturu ile Risale-i Nur'un bir kısım şakirtleri idareye dokunmamak şartıyla rejim ve usulünüzü ilmen kabul etmezse ve muhalif amel etse, hatta rejimin sahibine adavet etse onlara kanunen ilişilmez. Risaleler ise o gibi risalelere mahrem demişiz, neşrini men etmişiz. Hatta bu defa bu hadiseye sebebiyet veren risale, Kastamonu'da 8 sene zarfında bir veya iki defa bir tek nüsa birisi bana getirdi, aynı günde kaybettirdik. Şimdi siz onu zor ile teşhir ediyorsunuz ve iştihar da etti. Malumdur ki bir mektupta kusur olsa yalnız o kusurlu kelimeler sansür edilir, mütebakisine izin verilir. Eskişehir Mahkemesi'nde 4 ay tetkikat neticesinde 100 nur risalelerinde medar-ı tenkit yalnız 15 kelime bulmaları ve şimdi 400 sayfeli Zülfikar'ın yalnız 2 sayfasında irsiyet ve tesettür ayetlerinin 30 sene evvel yazılmış tefsiri bulunması ve şimdiki kanun-u medeniye uygun gelmemesi kat'i ispat eder ki onun hedefi dünya değil, herkes ona muhtaçtır. O 400 sayfelik herkese menfaatli Zülfikar 2 sayfa için müsaade edilmez. O 2 sayfa çıkarılsın, o mecmuamız bize iade edilsin ve onun iadesi hakkımızdır. Eğer dinsizliği bir nevi siyaset zannedip, bu hadisede bazıların dedikleri gibi derseniz, bu risalelerin ile medeniyetimizi, keyfimizi bozuyorsun. Ben de derim, dinsiz bir millet yaşayamaz, dünyaca bir umumi düsturdur. Ve bilhassa küfrü mutlak olsa cehennemden daha ziyade elin bir azabı dünyada dahi verdiğini Risale-i Nur'dan gençlik rehberi gayet kat'i bir surette ispat etmiş. O risale ise şimdi resmen tab edildi. Bir Müslüman el-iyazu billah eğer irtidad etse küfrü mutlaka düşer, bir derece yaşatan küfrü meşkukte kalmaz. Ecnebi dinsizleri gibi de olmaz. Ve lezzeti hayat noktasında mazi ve müstakbeli olmayan hayvandan 100 derece aşağı düşer. Çünkü geçmiş ve gelecek mevcudatın ölümleri ve ebedi müfarakatları onun dalaleti cihetiyle onun kalbine mütemadiyen hadsiz firakları ve elemleri yağdırıyor. Eğer iman gelse kalbe girse birden o hadsiz dostlar diriliyorlar. Biz ölmemişiz, mahvolmamışız lisan-ı halleriyle diyerek o cehennemi halet cennet lezzetine çevrilir. Madem hakikat budur, size ihtar ediyorum. Kur'an'a dayanan Risale-i Nur ile mübareze etmeyiniz. O mağlup olmaz. Bu memlekete yazık olur. Haşiye, 4 defa mübareze zamanında gelen dehşetli zelzeleler, yazık olur hükmünü ispat ettiler. O başka yere gider, yine tenvir eder. Hem eğer başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa, her gün biri kesilse, hakikat-ı Kur'aniyeye feda olan bu başı zındıkaya ve küfrü mutlaka eğmem ve bu hizmet-i imaniye ve nuriyeden vazgeçmem ve geçemem. 20 seneden beri bir münzevinin elbette ifadedeki kusuruna bakılmaz. Risale-i Nur'u müdafaa ettiği için sadet haricine çıktı denilmez. Madem Eskişehir Mahkemesi, mahrem ve gayrimahrem 100 risaleleri 4 ay tetkikten sonra yalnız 1-2 risalede hafif bir cezaya temas edecek 1-2 maddeden başka bulmamış ve 120 adamdan 15'ine 6'şar ay ceza verdi. Biz dahi bu cezayı çektik ve madem birkaç sene evvel Risale-i Nur'un bütün eczaları Isparta hükümetinin eline geçti, birkaç ay tetkikten sonra sahiplerine iade edilmiş ve madem o cezadan sonra Kastamonu'da 8 sene zarfında şiddetli taharriyatta zabıtayı ve adliyeyi alakadar edecek bir tereşüh bulunmamış ve madem Kastamonu'daki son taharride bir kısım risalelerimin hiç bulunmayacak ve neşredilmeyecek bir tarzda kaç sene evvel odun yığınları altına saklanmış olduğu göründü ve heyeti zabıtaca tahakkuk etti ve madem Kastamonu'da polis müdürü ve adliyesi o saklanmış zararsız kitaplarımı bana iade etmek üzere kat'i söz verdikleri halde, ikinci gün birden Isparta'dan tevkif emri geldiğinden daha o emanetlerimi almadan sevk edildim. Ve madem Denizli ve Ankara mahkemeleri bizi beraat ve umum risalelerimizi bize iade ettiler, elbette ve elbette bu mezkür 6 hakikate binaen Denizli Mahkemesi ve Müdde-i Umumisi gibi Afyon Adliyesi ve Müdde-i Umumisi benim çok ehemmiyetli bu hukukumu nazara dikkate almaları vazifeleri muktezasıdır. Ve hukuk-u umumiyeyi müdafaa eden Müdde-i Umumi'den Risale-i Nur münasebetiyle ehemmiyetli bir hukuk-u âmme hükmüne geçen bu şahsi hukukumu da müdafaa edeceğine ümit varım ve bekliyorum. 22 seneden beri hayat-ı içtimaiyeden çekilen ve şimdiki kanunları ve tarzı müdafaayı bilmeyen ve Eskişehir ve Denizli mahkemelerinde cerhedilmez 100 sayfelik müdafaatını bu yeni mahkemeye karşı da aynen takdim eden ve o zamana kadar kusurlarının cezasını çeken ve ondan sonra Kastamonu'da ve Emirdağ'ında mütemadiyen tarassut altında ve haps-i münferit tarzında yaşayan yeni Said, sükût ile sözü eski Said'e bırakıyor. Eski Said de diyor ki, yeni Said dünyadan yüzünü çevirdiği için ehli dünya ile konuşmayı, müdafaat-ı kat'iye mecburiyeti olmadan yapmıyor, lüzum görmüyor. Fakat bu meselede çok masum rençber ve esnaf adamlar bize az bir münasebetiyle tevkif edilerek, iş zamanında çoluk çocuklarına nafaka tedarik edemediklerinden şiddetli rikkatime dokundu. Derinden derine beni ağlattı. Kasem ederim, eğer mümkün olsaydı onların bütün zahmetlerini kendime alırdım. Zaten bir kusur varsa benimdir. Onlar masumdurlar. İşte bu elim halet için, yeni Said'in sükutuna rağmen ben diyorum. madem Isparta ve Denizli ve Afyon müdde-i umumilerinin yüzer lüzumsuz suallerine biçare Yeni Sait cevap veriyor, benim de 13 sene evvel başta Kaya Şükrü olarak dahiliye vekaletinden ve şimdiki adliye vekaletinden hukukumuzu müdafaa niyetiyle 3 sual sormak bir hakkımdır. Birincisi, Risale-i Nur'un talebesi olmayan ve yanında yalnız adi bir mektubumuz bulunan eğirdirli bir adamın bir jandarma çavuşuyla vukuatsız bir münakaşa-i lisaniyesi yüzünden beni ve 120 adamı tevkif ile 4 ay mahkeme tahkikinden sonra 15 biçareden başka bütün beraat kazanmakla masumiyetleri tahakkuk eden yüzden ziyade adamlara binler lira zarar vermek hangi kanun iledir? Böyle imkanatı vukuat yerinde istimal etmek hangi usul iledir? Ve Denizli'de 9 ay tetkikten sonra beraat kazanan 70 biçarelere binler lira zarar vermek adaletin hangi düsturu iledir? İkinci sual. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى fermanı esasisiyle bir kardeşin hatasıyla diğer öz kardeşi mesul olmadığı halde yanlış mana verilmemek için neşrini men ettiğimiz ve 8 sene zarfında bir veya iki defa elime geçen ve 25 seneden daha evvel aslı yazılan ve emniyetli noktalarda imanı, şüphelerden ve manası anlaşılmayan bir kısım müteşabih hadisleri inkardan kurtaran bir küçük risalenin bizden uzak bir yerde bilmediğimiz bir adamda bulunmasıyla ve yanlış mana verilmesiyle ve Kütahya ve Balıkesir tarafında bir dokunaklı mektup bulunmasıyla bizleri o vakit Ramazan-ı Şerif'te ve şimdi bu dehşetli soğukta pek çok masum rençber ve esnafları, hatta adi ve eski bir mektubumuz yanında bulunmasıyla ve arabası beni gezdirmesiyle ve bize bir dostluk münasebetiyle veya bir kitabımı okumasıyla tevkif edip perişan etmek ve maddeten ve manen onlara ve vatana ve millete lüzumsuz bir evham yüzünden binler lira zarar vermek hangi adalet kanunu iledir? Adliyenin hangi maddi kanuniyesi iledir? Ayağımızı yanlış atmamak için o kanunları bilmek talep ederiz. Evet, hem Denizli'de hem Afyon'da tevkifimizin bir sebebinin bir hakikati şudur ki, bir kısım hadislerin manası ve tevili bilinmemesinden akıl kabul etmiyor diye inkar edenlere karşı avamın imanını kurtarmak fikriyle çok zaman evvel Darül Hikmet-i İslamiye'deyken ve daha evvel aslı yazılan 5. şua farz-ı muhal olarak dünyaya ve siyasete baksa ve bu zamanda da yazılsa, madem gizlidir ve taharriyatta bizde bulunmadı ve gaybi haberleri doğrudur ve imani şüpheleri izale eder ve asayişe dokunmuyor ve mübareze etmiyor ve yalnız ihbar eder ve şahısları tayin etmiyor ve ilmi bir hakikati külli bir surette beyan ediyor. Elbette o hakikat-ı hadisiye bu zamanda dahi bir kısım şahıslara mutabık çıksa ve münakaşaya sebep olmamak için mahkemelerin teşhir ve neşirlerinden evvel bizce tam mahrem tutulsa, adalet cihetinde hiçbir vecihle bir suç teşkil etmez. Hem bir şeyi reddetmek ayrıdır ve ilmen kabul etmemek veya amel etmemek bütün ayrıdır. O risale yakın bir istikbalde gelecek bir rejimi ilmen kabul etmiyor diye bir suç olduğuna dünyada adliyelerin bir kanunu bulunmasına ihtimal vermiyoruz. Elhasıl, hayat-ı ebediyeyi mahveden ve hayat-ı dünyeviyeyi dehşetli bir zehire çeviren ve lezzetini imha eden küfrü mutlakı 30 seneden beri köküyle kesen ve tabiiyyunun dehşetli bir fikri küfrilerini öldürmeye muvaffak olan ve bu milletin iki hayatının saadet düsturlarını harika hüccetleriyle parlak bir surette ispat eden ve Kur'an'ın hakikat-ı arşiyesine dayanan Risale-i Nur, böyle küçük bir risalenin bir iki maddesiyle değil, belki bin kusuru dahi olsa onun binler büyük haseneleri onları affettirir diye dava ediyoruz ve ispatına da hazırız. Üçüncü sual, bir mektubun 20 kelimesinde 5 kelime kusurlu görülse, o 5 kelime sansür edilir. Mütebakisine izin vermek bir düstur iken, Eskişehir Mahkemesi'nin 4 ay tetkikten sonra 100 bin kelime içinde zahiri nazarda zararlı tevehhüm edilen yalnız 15 kelimeden başka bulmamasıyla ve heyeti vekile de 400 sayfeli Zülfikar'ın yalnız 2 sayfasında şimdiki kanuna uygun olmamasından 30 sene evvel yazılan 2 ayetin tefsirinden başka ilişmemesi ve Denizli ve Ankara ehli vukufu 15 sehivden başka ilişmemesiyle ve şimdiye kadar yüzbinler adamın ıslahına vesile olmasıyla vatana ve millete bin büyük menfaati tahakkuk eden Risale-i Nur'a küçük bir hizmet eden veya kendi imanını kurtardığı için bir risalesini yazan ve Emirdağ'ında garip ve ihtiyarlığıma şefkaten bana kardeşlik eden çalışkanlar gibi rızay-ı ilahi için bana hizmet eden biçareleri iş mevsiminde ve dehşetli kışta taht-ı tevkife almak, hükümet-i cumhuriyenin hangi prensibiyle kabili tevfik olabilir ve hangi kanunu müsaade etmeye imkanı var? Madem cumhuriyet prensipleri hürriyet-i vicdan kanunu ile dinsizlere ilişmiyor, elbette mümkün olduğu kadar dünyaya karışmayan ve ehli dünya ile mübareze etmeyen ve ahiretine ve imanına ve vatanına dahi nafi bir tarzda çalışan dindarlara da ilişmemek gerektir ve elzemdir. Bin seneden beri bu milletin gıda ve ilaç gibi bir hacet-i zaruriyesi olan takvayı ve salahatı, bu mazhar-ı enbiya olan Asya'da hükmeden ehli siyaset yasak etmez ve edemez biliyoruz. 20 seneden beri münzevi yaşayan ve 20 sene evvelki Said'in kafasıyla sorduğu bu suallerde bu zamanın tarzı telakkisine uygun gelmeyen kusurlarına bakmamak insaniyetin muktezasıdır. Vatan ve millet ve asayişin menfaati hesabına bunu da hatırlatmak bir vazife-i vataniyem olması cihetiyle derim. Böyle bize ve Risale-i Nur'a az bir münasebetle taht-ı tevkife alınmak, gücendirmek yüzünden vatana ve asayişe dindarane menfaatı bulunan pek çok zatları idare aleyhine çevirebilir, anarşiliğe meydan verir. Evet, Risale-i Nur ile imanlarını kurtaran ve millete zararsız ve tam menfaatlar vaziyete girenler yüzbinden çok ziyadedir. Hükümeti Cumhuriyenin belki her büyük dairesinde ve milletin her tabakasında faydalı ve müstekimane bir surette bulunuyorlar. Bunları gücendirmek değil, belki himaye etmek elzemdir. Şekvamızı dinlemeyen ve bizi söyletmeyen ve bahanelerle sıkıştıran bir kısım resmi adamlar, vatan aleyhinde anarşiliğe meydan açıyorlar diye kuvvetli bir vehim hatırımıza geliyor. Hem maslahat-ı hükümet namına derim, madem 5. şuağı hem Denizli hem Ankara mahkemeleri tetkik edip ilişmemişler, bize verdiler. Elbette onu yeniden resmiyete koyup dedikodulara meydan açmamak idarece zaruridir. Biz o risaleyi mahkemelerin ellerine geçmeden ve onu teşhirlerinden evvel gizlediğimiz gibi Afyon hükümet ve mahkemesi dahi onu medar-ı sual ve cevap etmemeli. Çünkü kuvvetlidir, reddedilmez. Kablel vuku haber vermiş, doğru çıkmış. Hem hedefi dünya değil, olsa olsa ölmüş gitmiş bir şahsa, müteaddit manalarından bir manası muvafık geliyor. Onun dostluğu taassubiyle o gaybi ihbarı ve manayı resmiyete koymamayı ve bizi onunla muahize etmekle daha ziyade teşhirine yol açmamayı, vatan ve millet ve asayiş ve idare hesabına ihtar etmeye vicdanım beni mecbur eyledi.